Turalleri, turalleri. Hej lilla flinke, valsa med mig. Turalleri, turallera. Var du valsa bra? Ack, huruvida damerna är falska eller äkta är något som medborgarna med föga fog vet. Det kan vara nog så krångligt där när lysen är osläckta. Hur tager man, sa Don Quixote, reda på det? Turalleri, turallerej. Hej, hej, hej, lilla flicka, valsa med mig. Turalleri, turallera. Var du valsa bra? Själv, säger Don Quixote, var jag ut på stan en kväll och kände blodet dunka och mötte tränne damer som jag tilltalade servilt. Säg, skulle jag ta för mig eller åka hem och måla om i köket? Det valet var, sa Don Quixote, föga subtilt. Turalleri, turallerej. Hej, hej, hej, lilla flicka, valsa med mig. Turalleri, turallera. Var du valsa bra? Sagt och gjort, sa Don Quixote, damerna var pigga. Vi åkte till min boning och tände röda ljus. Jag spelte på min luta och de spelte på sin giga och tömde allt som drickas kunde här ute i mitt hus. Turalleri, turallerej. Hej, hej, hej, lilla flicka, valsa med mig. Turalleri, turallera. Var du valsa bra? Men när vi skulle gå till sängs, vi tre att tända Venus låga, jag, sa Don Quixote, nog var beredd på en del, så var det snarast de som skulle riva av en plåga. Förstår du nu, sa Don Quixote, att allting kändes fel. Turalleri, turallerej. Hej, hej, hej, lilla flicka, valsa med mig. Turalleri, turallera. Så bra. Ty tager man ett skamgrepp som man tror att man har rätt till och får någonting i handen som man inte vill ha. Ja, tänk vad som kunnat hända och vad detta kunnat lett till. Vilken tur, sa Don Quixote, att jag inte är sådan jag. Turalleri, turallerej. Hej, hej, hej, hej, hej, lilla flicka, valsa med mig. Turalleri, turallera. Var det valsa bra? Men jag tog min lilla yxa och skummande av vrede ristade jag små märken på damerna här var och vrålade om byxor och fy för den ledig. Och damerna försvann och lämnade sina lösbröst kvar. Turalleri, turallerej. Hej, hej, hej, lilla flicka, valsa med mig. Mm? Turalleri, turallera. Mår du valsa, bro? Ack, huruvida damerna är falska eller äkta är något som medborgarna med föga fog vet. Det kan vara nog så krångligt när lysen är osläckta. Hur tager man, sa Don Quixote, reda på det? Turalleri, turallerej. Hej, hej, hej, lilla flicka, valsa med mig. Eh? Turalleri, turallera. Vad du valsar bra om man säger så.